En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. For mere end 20 år siden forudså Erik Meier Carlsen Dansk Folkepartis store chance og succes i dansk politik. Jeg må sige, at mit moderhjerte svulmer, fordi jeg er simpelthen så stolt. Med bogen De Overflødiges Oprør beskrev Carlsen en befolkningsgruppe, der følte sig overset og fremmedgjorte af nødvendighedens politik. Altså teknik og økonomi har domineret den politiske dagsorden. De mangler større livsindhold, større mening. Men lykken er vendt for Dansk Folkeparti. Jeg tror faktisk, at det er meget usikkert, om de overlever den her krise. Hvordan gik det til? Og hvad kan Morten Messerschmidt gøre for igen at gøre Dansk Folkeparti til de overflødiges parti? Det, der i virkeligheden er spørgsmålet, det er, om folk tror på, at jeg som person kan få forsonet alle de forskellige retninger, der har været i ledelsen. Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Jeg hedder Erik Meier Carlsen og har arbejdet som journalist det meste af mit liv, journalist og forfatter. Og i 2000 skrev du bogen De Overflødiges Oprør, en bog, der er blevet kaldt profetisk, fordi den forudså Dansk Folkepartis popularitet. Men hvem er de overflødige, som bogen handler om? Altså, der er en voksende gruppe af mennesker, der oplever, at det her samfund ikke rigtig har noget at give dem. De er domineret af mænd, men der er også en del kvinder. De hører til de lavere klasse for det meste. Men der findes jo også grupper inden for både veluddannede og vellønnede vælgere, som slutter sig til dem. Altså, de er optaget mere eller mindre bevidst at opgøre med et samfund, som kun taler om teknik og økonomi. Og hvad ønsker de? Hvad mangler de? De mangler større livsindhold. Større mening. Flere penge? Ikke nødvendigvis. Udviklingen, specielt siden 2. verdenskrig, har været drevet af, altså teknik og økonomi har domineret den politiske dagsorden. Og har i en lang periode været smeltet sammen i det, der man kaldte den nødvendige politik. Altså faktisk havde stor tilslutning fra næsten alle de etablerede partier. Hvad efterspørger de rent politisk? Jamen, det kunne være noget med kristendommen. Det kan også være noget med altså et andet blik på altså en folkelig kultur, som gør, at vi ikke får en dagligdag, der er så domineret af en internationaliseret underholdningsindustri. Men det lyder ikke som om, at det er en stram udlændingepolitik, de efterspørger nødvendigvis. Jo, altså det handler om kulturel identitet også, altså. Det er jo det, så utrolig mange mennesker har mistet. Det her land, vi befinder os i, er bygget op jo af menneskelige fællesskaber, der blev til politik. Og det er det, de efterspørger nu, de her fællesskaber? Ja, det er de fællesskaber. Meningsgivende fællesskaber. Uvirkeligt, det der sker i dag. I aften, der har vi fået vælgernes afgørende meningsmåling om, hvordan positionerne skal være. Ved folketingsvalget i 2015, der blev Dansk Folkeparti det største borgerlige parti. De fik 21% af stemmerne. Kan man så sige, at en femtedel af danskerne på det tidspunkt i hvert fald følte sig overflødige? Nej, altså det tror jeg sådan set ikke, man kunne. Altså, en meget væsentlig baggrund for valgresultatet i 2015, det var valget til Europaparlamentet året før, 2014. Hvor Messerschmidt gik ind og fik det største antal personlige stemmer, der nogensinde er afgivet til nogle politikere i Danmarks historie. Han sætter nemlig en ret enestående Danmarks rekord i personlige stemmer. Måske helt op mod 500.000 stemmer fik han i går. Det går af mange. Fik den der lyst til at prøve noget nyt, og der måske var noget mere i Dansk Folkeparti, end de havde troet. Og de blev jo så frygtelig skuffede. Hvad var det konkret, Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dahl lykkedes med på det tidspunkt frem til 2015? Altså, de lykkedes jo med at lave de der stramninger i udlændingepolitikken, som var blevet undertrykt både i Venstre og Socialdemokratiet. Først og fremmest af Auken og Ellemann, den gamle Ellemann. Så du siger selv, hvis vi fører en arbejdskraftpolitik, der har én karakter, så vil Danmark stadigvæk være et åbent land for flygtninge fra Mellemøsten fra den tredje verden? Ikke totalt åbent, men i det øjeblik, hvor flygtningestrømmene er så store, som de er, og mulighederne for at håndtere dem lokalt er så begrænset, som de er. Men hvad kommer der til at ske? I det øjeblik, der kan du ikke bare lukke Europa af. Det fællesskab, de overflødige efterspørger, kunne de finde den i en stram udlændingepolitik hos Dansk Folkeparti? Altså, en del af baggrunden for den, det er, at nogle af de mest nærliggende fællesskaber, mulige fællesskaber, som er nabofællesskabet, fællesskabet boligblokke osv., at det blev truet af indvandringen, fordi de der miljøer blev fuldstændig splittet op. Og også i nogen i højere grad end tidligere præget af kriminalitet. Og i Dansk Folkeparti fandt de så et parti, der ville modgå den udvikling, ja, og skabe fællesskaberne, ja, tilbage til, hvor, ja, de oprindeligt var. Og de havde jo så altså nogle ideologiske kirkelige profiler i de to fremtrædende, meget fremtrædende præster, så kan op og Jesper Langballe. Danmark, det er danskernes givende forudsætning, som der også udtrykkes i begreberne fædreland og modersmål, der jo betyder, hvad de siger, fædrenes land og mødersmål. Det er faktisk Krav, som havde engageret sig meget stærkt i modstanden mod EU, og som engagerede sig meget stærkt i kampen mod den åbne udlændingepolitik, som det lykkedes de radikale at få presset igennem, da de var tunge på vægtskålen, og hverken Venstre og Socialdemokratiet turde og udfordre dem. Det har de jo så gjort sidenhen. Ja. Det er gået ned ad bakke for Dansk Folkeparti. De er gået tilbage ved samtlige valg, ja, siden. I meningsmålingerne, der ligger de lige nu omkring 5%. Hvordan forklarer du den derute, der skete? Det eneste, vi ved om deres potentielle succes, det var sådan set, at det lykkedes dem i det meget tætte samarbejde med Venstre, og på en stabil position, og med en mindre vækst ovenikøbet. Hvad de ellers har af potentiale, det ved vi ikke noget om. Jeg finder det også i den her situation meget, meget usikkert, hvad deres potentiale er. Den klassiske udlændingepolitik, man må sige, det der virkelig, nu er det jo sådan, at man hele det politiske spektrum rundt stort set taler om nødvendigheden af at etablere Europas grænser. Og så vidtgående forslag, tror jeg aldrig, at Dansk Folkeparti har haft mod til at komme med. Men altså, også fordi, der støder de sig sammen med deres modstand EU, mod EU, som jo altså også nok er bygget på sådan en lidt outdated og snæver dansk identitetspolitik. Du tror ikke, danskerne ønsker et udmeldelse af EU? Nej. Det er der ikke noget, der tyder på, synes jeg. Tværtimod, det går fremad. Og i dag kan du altså gå stort set hele det politiske spektrum rundt, og så finde kravet om stærke grænser omkring Europa. Og som jeg forstår dig, så efterspørger du i virkeligheden altså konkret politik eller store idéer fra partiet. Du synes ikke rigtigt, de kommer altså, med nu er jeg ikke. Nej, men altså jeg ved ikke, hvordan. Det er jo ikke altid sådan, at de store idéer er de bedste sælgere. Jeg tror sådan set, at en Morten Messerschmidt, han er noget fat i idégrundlaget. Men han er jo så fanget ind i en traditionel EU-modstand. Mit jakkesæt, det elsker jeg. Prøv at kigge på vigtig mig, store handler. Som han også nu repræsenterer i særlig skabet form, faktisk. Også Tyrkiet. I tager bare, drikker ejeren på Ankara. Istanbul er lige mig. Tåregas og hurlumhej. Erdogan, han er en helt visionær og så perfekt. Velkommen i vores EU, siger jeg og Pia Mus. Og det tror jeg er ulogisk, fordi det er et kulturelt fællesskab for hele Europa. Det er sådan set, det tror jeg faktisk er det, man har brug for. Altså, fordi det er det identitetsgivende. Altså, det er jo ikke så lang tid, vi har haft de nuværende nationalstater i den form, som de har fået. og vi er nær beslægtet de europæiske lande. Og der kunne man måske finde det så fællesskab? Man kunne, altså, ja, altså, der kunne et eller andet sted være en vision også for et fællesskab til de overflødige i det europæiske samarbejde. Men det lyder på dig som om... Hvem kan forløse det? Det ved jeg ikke. Det lyder på dig som om, du synes, Morten Messerschmidt kunne egentlig godt være den med de kreative idéer, det der kunne genrejse Dansk Folkeparti, men at han er blevet fanget i nogle faste rammer, f.eks. EU-kritik. Ja, og så er det også, fordi han har jo nogle træk i sig, og han er jo en begavet fyr, men han er heller ikke altid lige let at forstå. Som en omvendt JFK, den amerikanske præsident, så spørges der i dag ikke, hvad vi kan gøre for vores land, men hvad velfærdsstaten kan gøre for os og vores selvrealisering. Og så pokker med, at vi lider af stress, anoreksi, angst, PTSD. En af de mest interessante forskere i det her fænomen, som vi taler om, som jeg mener, altså, bliver kaldt populisme også, ikke? Altså det at søge en bred folkelig dagsorden til politik. Det her er en fransk kvinde, som har defineret populisme, som opgør med den herskende politiske diskurs. Deres strategi consists in establishing a political frontier between the people and the establishment, and it is for that reason better characterized as populist. Og det er jo faktisk den måde, en af de allervigtigste måder, man udøver magt på i samfundet, det er ved at sætte sig på den politiske diskurs. Og det har man jo gjort i mange år på en måde, så de færreste faktisk kan følge med. Men er de ikke i stand til det fremadrettet? Det tvivler jeg sådan set meget på, fordi altså den politik, som fokuserer på økonomi og teknologiudvikling, der er det ikke så let at sætte sig ind i de politiske løsninger. Og du tror ikke, Morten Messerschmidt kan ændre på det? Jeg tror måske, at han har noget kapacitet for at gå i retning af at lave nogle konstruktive ændringer, men jeg tror ikke, han kan formidle det. Altså det der 2014 Europavalg, det viste jo altså, at han er en potentiel valgspids, altså, ikke? Men det var, der var også særlige omstændigheder, og der var der var vi inde i en fase med en betydelig latent EU-modstand i befolkningen. Men der han er blevet fanget ind på en skæv facon, også måske fordi han har haft de der personlige oplevelser, som stadigvæk presser ham. Altså med den her retssag, der ligger. I dag der begynder retssagen mod Messerschmidt, som er tiltalt for dokumentfalsk og for at have misbrugt 98.835 EU-støttekroner for at være præcis i forbindelse med en Dansk Folkeparti-konference i Skagen tilbage i 2015. Der sker det, at Messerschmidt på en arrogant, meget risikabel facon bruger sin position i det der europæiske samarbejde til at skaffe en masse penge til Dansk Folkeparti. Ikke til sig selv, men til Dansk Folkeparti. Og det kan Dansk Folkepartis ledelse jo ikke være uvidende om. Det er jo fuldstændig absurd at forestille sig. Det indser de jo også i nogen grad. Men de betaler ikke hele regningen. De lader en stum penge tilbage. Og det er så den, som han slås med nu. Og der gør de alt for, at han skal blive dømt. Altså den nu forhenværende partiledelse. Ikke? Jeg står jo ikke her og forsøger at bortforklare, at der jo kører undersøgelser. Og det er klart, de undersøgelser skal jo gå sin gang, og vi, altså det foregår jo helt uden for vores rækkevidde, og sådan skal det selvfølgelig være, og så må vi tage konsekvensen af de undersøgelser. Du har kaldt partiledelsen, altså Kristian Thulesen Dahls kurs siden 2015 for en dødsrute. Mm. Kan du ikke lige uddybe det? Jamen altså, der er jo et spil omkring deres eventuelle indgåelse i en regering. Og jeg er overbevist om, at grunden til, at det ender, som det ender, det er, at Løkke, han under ingen omstændigheder kan have Dansk Folkeparti med i regeringen. Fordi der på det tidspunkt er Dansk Folkeparti jo det største borgerlige parti i Danmark, og har gjort et solidt indhug i Venstres vælgere for første gang. Under få, der var der ingen Venstre vælgere, der gik til Dansk Folkeparti. Dermed fik de en masse socialdemokratiske vælgere i en lang periode. Ikke? Indtil Thulesen Dahl jo så laver et skifte, og ikke kun lægger sig over i Blå Blok, men også begynder at tale i Socialdemokratiet. Ja, der går det helt i stykker. Altså, ikke? Og de har aldrig været dygtige politikere i Dansk Folkeparti. Og det skal man måske heller ikke være for at blive anfører og få en sådan populistisk bevægelse til at udfolde sig. Er det ikke overraskende, politisk? At du siger, at de ikke er dygtige politikere, når de har været Blå Bloks største parti? Ja, Men det er jo, altså det var jo en meget, meget isoleret periode, ikke? Altså det var i 2014 og 2015. Der var de Danmarks største parti, ikke? Hvad har de manglet for at være gode politikere? Jamen, de har manglet solide politiske idéer. Altså, de har ikke nogen selvstændige idéer. Altså, den stramme udlændingepolitik, den er lavet i Socialdemokratiet og i Venstre. Ikke? Altså, allerede der i 2001-valget, der førte Venstre valgkamp. Der var sådan et billede af en gruppe indvandrere på vej ned fra en retssag, hvor de var sluppet for en eller anden masse voldtægtsdom eller sådan noget, og hovedet og jublet, ikke? Som få brugte i valgkampen, og det var en enorm farvelse. Så de har simpelthen været for dårlige til at udvikle ny politik? Ja. Eller udvikle politik i det hele taget, ja. Det har de, altså, Thulesen Dahl har været en fremragende tekniker, sådan en politisk tekniker, en nørd nærmest, ikke? Altså, og kunne alle detaljer og så videre, ikke? Men han er ikke kreativ. Vi er nødt til at sætte et stop for adgangen til spontan asyl i Danmark. Vi er nødt til at sikre, at udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Og så er vi nødt til at sikre lovgivningen, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom. Mange vil også sige, at det er Nye Borgerlige nu, der tager mange af deres vælgere på den stramme udlændingepolitik. Hvad altså, er din analyse? De kommer til at indgå i den her proces af nedbrydning, som Dansk Folkeparti er røget ind i, ikke? Jeg ved ikke, om de ville have haft nogle særlig store chance, hvis ikke tingene var gået i stykker på den måde for Dansk Folkeparti. Der er nok sådan et segment af borgerlige vælgere, men altså det der med at skulle træde ud af alle de der konventioner og sådan noget, det tror jeg altså virkelig ikke, der er ret meget tilslutning til. Nye Borgerlige adskiller sig også fra Dansk Folkeparti på den økonomiske politik, eller det er måske adskiller sig? Det er jo en klar borgerlig politik, en liberal politik. Men jeg tror altså, de har jo en ualmindelig charmerende partileder, som har fungeret rigtig, rigtig godt. Specielt her under coronakrisen, hvor hun ikke har talt ret meget om udlændingepolitik. Vi lever i landet med verdens højeste skattetryk. Men lever vi i landet med verdens bedste offentlige service? Centralisering, ensretning og detailregulering æder ressourcerne i den borgernære velfærd. Men den økonomiske politik, partiet repræsenterer, er det noget, der tiltaler de overflødige? Nej, men der er jo nogle paradokser. Der er masser af paradokser i det her, fordi det netop er, at der er de der modstrider mellem den dominerende, herskende politiske elites sprog, den diskurs, som de opholder sig ved, ikke? Og så det, der må og skal være populismens sprog, som er en modsatrettet diskurs, som nedbryder det der elitære sprog. Og det er det, vi faktisk har set hos en Pia Kjærsgaard og Donald Trump i øvrigt også, ikke? Og sådan noget. Altså. Vi bliver nødt til at sætte opmærksomhed, fokus på de værdier, der er danske, der er vestlige, og som klart og utvetydigt forkaster de her meget formørkede mellemøstlige værdier. Dem, der virkelig kan tale her, som fuldstændig ud af de her politiske forsnævringer, som har udviklet sig. To have a country, we have to have a civilization. I'm not the first one to say this, Dana. This is a country where we speak English, not Spanish. Er de i virkeligheden de overflødige mere anti-globale, anti-kapitalistiske end anti-udlændinge? Ja, altså de har, altså jeg er overbevist om, at der bag deres politiske agerende og deres politiske agenda, der tror jeg, der ligger altså en meget, meget dybere og bredere fortvivlelse over den måde, verden udvikler sig på. Du skrev jo bogen for 20 år siden. Ja. Hvis vi kigger på de overflødige i dag, hvor mange af dem er der i Danmark i dag, tror du? Jeg tror, altså det kan man jo ikke sådan opgøre, fordi der er ikke noget formelt medlemskab. Det er problemstillingen, som vedrører en meget, meget stor del af befolkningen i virkeligheden. Tror du, der er kommet flere eller færre til? Jeg tror, de vokser sådan set. Altså, nu er der jo sket nogle forandringer her under coronakrisen, som vi ikke rigtig, jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan sige noget sikkert om, hvordan de vil se ud om nogle år. de forandringer, vi har oplevet. Men det er jo interessant, altså fordi vi har nu de der nogle dagsordner, som de sætter sig op imod den der traditionelle politiske diskurs. Altså nu diskuterer vi helbred og klima. Det kan være nogle nye fællesskaber for det overflyde. Det er jo nogle helt nye temaer, som ovenkøbet altså, nu har sat sig igennem med en styrke, som ingen andre politiske emner har haft. Altså. Og tror du, det kunne være noget nyt, der samlede de overflødige i stedet for eksempel stram udlændingepolitik? Jeg tror i hvert fald, det er noget, der kan være med til, at der udvikler sig nogle helt nye fronter i det politiske mønster. Og der er det altså... Desværre for Dansk Folkeparti er det altså svært for mig at se deres rolle i den der udviklingsproces. Hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Som nyreligiøse fanatikere danser venstrefløjens ateister om den guldkald, de har døbt klimaet. Nu har medlemmerne i Dansk Folkeparti så valgt Morten Messerschmidt som deres nye formand. Du har kaldt ham partiets eneste kreative sjæl. Nu har partiets medlemmer altså truffet et valg. Jeg har fremlagt et program med en række helt konkrete ting, som jeg gerne vil gøre for at skabe ny energi, nyt liv i Dansk Folkeparti. Det gælder er det stadig de overflødige, han skal tale til? Ja, det er det jo sådan set. Men altså, det er, han repræsenterer et paradoks, fordi jeg tror sådan set, han har forudsætninger for at forstå problemstillingen omkring de overflødige. Men jeg tror ikke, han har evnen til at tale til dem. Hvorfor? Fordi han er i sin ungdommelige og forholdsvis berettigede selvovervurdering. Der er han altså for arrogant og for intellektuelt sofistikeret i sin måde at tale på. Vi talte før om, at han var presset af Socialdemokratiet på den ene side, også til dels Nye Borgerlige på den anden side. Hvor synes du, han bør placere partiet i forhold til de to andre partier? Jeg mener bestemt, at han har fat i noget, der vil placere dem på afstand af begge partier, kan man sige. Ikke? Altså den, netop den der klassiske religiøse dagsorden. Hvordan kan man forstå dansk kultur og det danske frisind, uden at have stødt på både Kierkegaards hin enkelte eller hørt om Grundtvigs mageløse opdagelse. Derfor så bør der synges salmer og sange med kristent indhold i skolerne. Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men det er jo altså, jeg mener, det er jo virkelig det der grundlaget for de stærke danske fællesskaber i bundebevægelse, arbejdebevægelse osv., som har skabt det samfund, vi lever i. Og er det stadigvæk det? For jeg tænker, jeg kender ikke så mange, som er utroligt kristne længere. Nej. Men altså, det er selvfølgelig også et problem, eller det er da et kæmpestort problem i sig selv, ikke? At der er den der fremmedgørelse i forhold til klassisk religion. Men du tror, han ville kunne gøre det moderne igen at være kristen? Det kunne man håbe for ham, men altså, jeg har svært ved at sige det. Jeg tror i hvert fald ikke, han kan gøre det i løbet af det år, der er tilbage af indeværende valgperiode. Hvis Dansk Folkeparti er en dødsejler, hvor efterlader det så de overflødige i dag rent politisk? Ja, det er et åbent spørgsmål. Jeg tror, at de kan være åbne for store forandringer på mange områder. Og hvilken form det vil få, det synes jeg er meget svært at forudsige. Erik Maja Carlsen, tak fordi du kom i Pilestred. Velbekomme. Det var Pilestred for i dag. Dagens program er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.